نازل فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتلا دیتا ہے، اور کبھی نور فراست سے ان کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، کبھی بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں ہے جس کے دل میں کھوٹ ہے، کبھی چہرے بشرے سے بھی بعض اوقات انسان پہچانا جاتا ہے، چہرے مہرے سے بھی بعض اوقات اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تو منافقوں کے حال کو اللہ نے اس طریقے سے بیان فرمایا، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، خدا سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، اگر چھپانے کی کوشش کریں گے بھی پھر بھی خدا تعالیٰ تو جانتا ہے اور اس کو ظاہر کر دے گا، وہ اگر وہ ظاہر نہ کرے تو پھر بھی بہرحال جزائے عمل کے لیے تو وہ جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو۔ یہ منافقوں کا حال ہی بیان ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، تمہارا امتحان لیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں یعنی معلوم کر لیں اور ظاہر کر دیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے لوگ اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور ایسے لوگ جو جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اس چیز کو ہم ظاہر کریں گے، رہنے نہیں دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کون جہاد کرتا ہے اور کتنی قربانی کرتا ہے اور مال و جان کو اللہ کے دین کی خاطر پیش کرتا ہے، مشقتوں کو اٹھاتا ہے، دشمن سے ٹکر لیتا ہے اور جان اور مال میں تکلیف اٹھاتا ہے، اور پھر اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور تمام مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ظاہر کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو بھی جو کھوٹے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں، منافقین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع میں اس طریقے سے نمایاں کیا۔ جنگ احد میں بھی 300 منافق عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں پیچھے ہٹ گئے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے 80 سے زیادہ منافقین جنہوں نے ہیلے بہانے کر کے جنگ سے پیچھے رہنے کی کوشش کی تھی، طرح طرح کے جھوٹے ہیلے بنائے تھے، لیکن اللہ نے صورت میں ان سب کی صورتحال کو واضح کر لیا، یہ جھوٹے ہیں، ان کا کچھ اعتبار نہیں۔ دوسرے بھی بہت سے مواقع ایسے آئے، غزوہ بنی مستلق میں بھی منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، سورہ منافقین نازل فرما کر ان کے فریب کاری اور مکاری کو ظاہر کر دیا۔ انہم لکاذبون، فرمایا یہ جھوٹے ہیں، طرح طرح کی یہ غلط باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ضرور ظاہر کریں گے۔ دوسری صورتوں میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے، ایمان والوں کا امتحان ہوگا، امتحان کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ سورہ روم کے اندر بھی ہے، دوسری صورتوں کے اندر بھی، ہم ایمان والوں کو بھی جانچیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ کون حوصلہ رکھنے والا، صبر کرنے والا اور مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہے، اور کون کھوٹا ہے اور منافق ہے، پیچھے ہٹنے والا ہے، مال اور جان کی قربانی سے گریز کرنے والا ہے، یا دشمنوں سے ساز باز کرنے والا ہے، یا دل میں کھوٹ رکھتا ہے اسلام کے خلاف، یا قرآن کریم کے پروگرام کو وہ صحیح نہیں تسلیم کرتا اور اس میں حصہ نہیں لیتا، ان سب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، تمہارے حالات کی جانچ ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہدایت کو ظاہر ہونے کے بعد، من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت جب واضح ہوگی، وہی الہی آ گئی، احکام سارے جاری کر دیے گئے، ظاہر کر دیے گئے، اس کے بعد بھی جنہوں نے کفر کیا اور خدا کے راستے سے روکا، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، تو یہ نہ خیال کریں گے یہ کامیاب ہو جائیں گے اپنی بات میں، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ایسے لوگوں کے اعمال کو خدا تعالیٰ ضائع کرے گا، اعمال ان کے برباد جائیں گے، جو نیک اعمال بھی وہ کریں گے ان کے صدقات قبول نہیں ہوں گے، نمازیں سب مردود ہوں گی، کیونکہ کھوٹ بھرا ہوا ہے سینوں کے اندر، اعتقاد صحیح نہیں ہے، خدا کی توحید پر صحیح ایمان نہیں رکھتے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ ضائع کرے گا. یہ نقصان اٹھانے والے لوگ منافقین کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، یعنی ہر حالت کے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یہ اعمال کو ضائع کرنے والی بات، بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبیرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کبیرے گناہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی دوسری نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ مسلک معتزلہ لوگوں کا ہے، فرقہ معتزلہ جو آل بدعت میں شمار ہوتے ہیں، قدریہ، جبریہ، شیعہ، روافض، خارجی، معتزلہ، یہ ناسبی، یہ سب یہ اصحاب بدعت میں شمار ہوتے ہیں. یہ معتزلہ کا خیال ہے کہ کبیرے گناہ کے ساتھ اور نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ اگر ایمان موجود ہے انسان کے دل میں، توحید پر اعتقاد صحیح ہے، کبیرے گناہ سے اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، کبیرے گناہ کا الگ اس کو بھگتان کرنا پڑے گا، وہ جیسے بھی سزا کاٹے گا، لیکن اس کے باقی جو اعمال ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے. البتہ ایک بات ضرور ہے، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اعمال ضائع تو نہیں ہوتے، البتہ اعمال کی نورانیت کم ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر برائی اور کبیرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ آب و تاب باقی نیکیوں کی بھی نہیں رہتی اس گناہ کبیرہ، جب تک توبہ نہ کر لے. ہاں توبہ کرے گا تو پھر اس کے اعمال میں وہ نورانیت ہوگی، ورنہ نہیں. اور یہ جو اعمال کو باطل کرنے کا اللہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یہ اس طرح ہے جیسا کہ شرک کرنے والے لوگ اپنے اعمال کو باطل کرتے ہیں، کیونکہ شرک جب تک موجود ہوگا کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوگی. شرک کی موجودگی میں نہ نماز، نہ حج، نہ روزہ، نہ جہاد، کوئی چیز ہی مفید نہیں. اگر پہلے اخلاص تھا اور پھر اس نے شرک کیا تو وہ سب نیکیاں برباد گئیں، یا کفر کیا یا مرتد ہو گیا. قرآن میں موجود ہے مرتد ہونے کے بعد سب پہلی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وہ نیکی کوئی بھی مفید نہیں. یا شک کیا اس نے، یا اس نے نفاق اپنے دل میں رکھا ہے، یا عقیدہ فاسدہ رکھا ہے، اس سے اعمال صالحہ باطل ہو جائیں گے سب. اور اس کے علاوہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں، مثلا ریاکاری. اگر ریا کرے گا تو اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے، نیکی برباد اور گناہ لازم ہوگا. یہ صاف موجود ہے قرآن میں، ریا سے عمل باطل ہو جائے گا. اس کے علاوہ جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر عمل کرے گا اور اس کو تکبر پیدا ہو گیا اور خود پسندی اس کے اندر پیدا ہو گئی، اس سے بھی عمل ضائع ہو جائے گا. اگر کوئی نیک کام کیا ہے، صدقہ خیرات دیا ہے، تو اگر دینے والے پر احسان جتلایا ہے پھر بھی وہ ضائع ہو جائے گا، نہیں، گناہ لازم ہوگا اور نیکی برباد ہوگی. احسان جتلانے یا تکلیف پہنچانے سے، یعنی کسی کو صدقہ دیا مالی معاونت کی اور ساتھ گالی دے دی اور مکہ دھکا کر دیا یا اور کسی قسم کی تکلیف پہنچائی, وہ نیکی سب برباد گئی اس نے اور اس کے ذمے گناہ لازم آیا. یہ چیزیں ہیں جن سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. نفاق سے بھی عمل ضائع ہوتا ہے, دکھاوے سے بھی اور مرتد ہونے سے بھی اور شرک کفر سے بھی, ریاکاری سے بھی, خود پسندی سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو, ہر حالت میں اللہ اور رسول کے حکم کی فرما برداری کرو, اعمال کو ضائع نہ کرو جیسا یہ منافق لوگ, مشرک لوگ, کافر مرتد لوگ اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں. اور اس عام ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا ہے اور نکالا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک عمل شروع کرتا ہے تو پھر اس کو اگر درمیان میں ترک کر دے گا تو یہ اس عمل کو باطل کرنے کے مترادف ہوگی بات, اس لیے اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے, اس کی قضاء اس کے ذمہ لازم ہوگی. مثلا ایک چیز فرض نہیں تھی, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نفلی روزہ رکھنے والا اپنے جی میں مختار ہے, چاہے رکھے چاہے نہ رکھے, کیوں رکھنے سے اجر ملے گا, نہیں رکھے گا نفلی روزہ تو بعض پرس نہیں رہے گی, کیونکہ فرض روزہ جو ہے اس کی بعض پرس ہے, نفل کی تو بعض پرس نہیں ہے. وہ تو اجر حاصل کرنے کے لیے یا درجہ حاصل کرنے کے لیے انسان وہ رکھ سکتا ہے رکھ, لیکن اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کو درمیان میں بغیر عذر کے توڑتا ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا بعض دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمے قضاء نہیں ہوتی, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے قضاء ہوگی. اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما امہات المومنین, ایک موقع پر ایسا بھی ہوا انہوں نے نفلی روزہ رکھا اور پھر درمیان میں اس کو توڑ دیا, کوئی ایسا تقاضا ہوا, بھوک لگی یا کوئی ہدیہ وغیرہ ان کو حاصل ہوا تو انہوں نے روزہ توڑ لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اقضی یا مکان و یوم, اس روزے کی جگہ پھر دوسرے دن روزہ قضا کر لینا, یہ موجود ہے حدیث میں. اور یہ ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر شروع کر دیا جائے اور درمیان میں توڑ دیا جائے تو سب امام کہتے ہیں کہ اس کی قضاء لازم ہوتی. مثلا حج, حج کا کوئی احرام باندھ لیتا ہے اور شروع کر دیتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے درمیان میں, اس کے ذمے اس حج کا قضاء کرنا فرض ہوتا, آئندہ اس کے ذمے ضروری ہوگا کہ وہ قضاء کرے. اگر عمرہ کسی نے شروع کر دیا, احرام باندھ لیا اور پھر توڑ دیا, تو بالاتفاق سب کے لیے, سب کے نزدیک اس کی قضاء ضروری ہے. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر بھی اور نماز کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. نفلی نماز فرض تو تھی نہیں, نفل شروع کیا اس نے لیکن توڑ دیے درمیان میں, تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو, اس کی قضاء کرنی ضروری ہو جائے گی, یہ شروع کرنے کے بعد یہ واجب ہو گیا تمہارے لیے, اس کو پورا کرو, اگر درمیان میں چھوڑ دو گے اس کی قضاء کرنی واجب ہوگی. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے اعمال کو باطل مت کرو, ایک کام شروع کیا ہے اس کو تکمیل تک پہنچاؤ, درمیان میں توڑ دیا اس کا واجب کرنا ضرور پورا کرنا, قضاء کرنا واجب ہوگا تمہارے ذمے, فرض ہوگا کہ اس کو پورا کرو. اور پھر یہ اعمال کے سلسلے میں بات, اور آیت کا سیاق یہ بتلاتا ہے کہ جس طرح مشرک منافق مرتد لوگ اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں, اے ایمان والو تم ایسی بات نہ کرو کہ جس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, یا ریا اور دکھاوا شہرت ان چیزوں سے, یا تکلیف پہنچانے سے، دوسرے کو اذیت دینے سے اور احسان جتلانے سے جیسا اعمال ضائع ہوتے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع مت کر. عام سیاق آیت کا یہی بتلا رہا، لیکن یہ دوسرا مسئلہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک عمل شروع کیا، اس کو توڑ دیا، اس کے ذمہ ضروری ہوگا کہ اس کو قضا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن يغفر اللہ لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اذغانكم انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو، پھر مر گئے وہ ایسی حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، بس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ ان کو. فلا تہنوا پس نہ سست ہو تم اے آل ایمان کہ تم پکارنے لگو صلح کی طرف اور تم ہی بلند ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا اور ہرگز نہیں کمی کرے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو. بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے دے گا تم کو تمہارا بدلہ، اور نہیں مانگے گا وہ تم سے تمہارے سب مال. اگر وہ مانگے تم سے وہ مال فیخفکم پھر وہ تاکید کرے تمہارے لیے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور نکالے گا وہ تمہاری اندر کی کھوٹ کو. سنو اے لوگو، تم دعاؤنا تم کو بلایا جاتا ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بس تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرے گا بے شک وہ بخل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور اللہ تعالی غنی ہے بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو بدل دے گا وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو، پھر وہ نہیں ہوں گے تمہارے جیسے. جہاد اور قتال کے سلسلے میں اللہ تعالی نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے پچھلی آیتوں میں بھی اور آگے بھی، اور جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کی برائی بھی ظاہر کی ہے. قرآن کریم جس قسم کا نظام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اس کی مخالفت کرنے والے لوگ وہ ملعون لوگ ہیں، اس میں کافر، مشرک، یہود، نصارہ اور منافق یہ سب لوگ داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی بیان کی ہے، چنانچہ جو لوگ اس سلسلے میں مخالفت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے ان الذین کفروا، سب سے پہلے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں یعنی جو خدا کی وحدانیت کو، قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، اور جزائے عمل اور قیامت پر ان کا یقین نہیں ہے، خدا کی صفت اور کتابیں اور ملائکہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کو اللہ کی کتاب پیش کرتی ہے اور اللہ کا نبی، تو جن لوگوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، یہ سخت قسم کے ضدی اور معاند کافر ہیں، خود کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکا کہ دوسرے لوگ اس توحید اور ایمان والی بات کو اور قرآن کریم کے پروگرام کو قبول نہ کریں، دوسروں کے لیے بھی یہ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ لوگ اسی عالم میں مر گئے کفر کرتے ہوئے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ایسے لوگ ابدی خسارے میں مبتلا رہیں گے، کبھی بھی ان کے لیے معافی اور بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکے گا جو اس حالت کے اندر کفر کیا اور پھر سخت مجرم بنے، دوسرے لوگوں کو بھی ایمان کے راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے، تو ہرگز خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو اس قرآن اور اس دین کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں تو ایسے لوگ ایسی حالت میں اگر مریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے، خدا کی گرفت پکڑ میں رہیں گے، کبھی ان کو معافی نہیں مل سکے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے اور یہ فرمایا ہے ولا تہنوا، تم بودے اور سست نہ بنو اے ایمان والو، کہ تم سست ہو کر اور کم ہمت ہو کر صلح کی طرف دعوت دینے لگ جاؤ۔ یہ سست اور کمزور اور ضعف اور بزدلی کی وجہ سے صلح کی دعوت دینا یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ ہاں صلح کا موقع بھی ہوتا ہے جس کا ذکر سورہ انفال میں کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر لوگ صلح کی پیشکش کریں تو تم بھی صلح کر لو، لیکن یہ کہ ڈر کے مارے اور سستی دکھا کر اور کمزوری سے اور بزدلی سے تم صلح صلح پکارنے لگ جاؤ، ایسی بات اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمت سے کام لو، ٹکر جب کافروں سے ہے اور جنگ ہے تو ہمت سے کام لو، سست ہو کر اور بزدل ہو کر صلح کی طرف مت پکارو۔ اور اللہ نے تسلی بھی دی ہے وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے اگر ہمت سے کام لیے اور بزدلی نہ دکھائی، واللہ معاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قوتیں اور اس کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، کیونکہ تمہارا نظریہ اور تمہارا اعتقاد اور تمہارا دین اور تمہارا مشن بہت بلند ہے، وہ تمام بنی نوع انسان کی فلاح اور سعادت کا وہ پروگرام ہے اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا۔ تو لہذا اس مقصد کے لیے تم جتنی قربانی کرو گے اور جتنی جافشانی اور جتنی ہمت سے کام لوگے یقیناً تم ہی بلند رہو گے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور تمہارے جتنے کام ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو بھی تمہارے کام ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کم نہیں کرے گا، ان کا بدلہ پورا پورا ملے گا اگر صبر و استقلال سے کام لوگے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرو گے، جیسا پچھلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہر حالت میں اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کرو گے، خدا کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، غلبہ تم کو حاصل ہوگا اور تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا. اور یاد رکھو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل و تماشا، یہ ظاہری رونق، اس کو اللہ نے لہو و لعب سے تعبیر فرمایا. تو اس سے تو گریز کر کے چلنا چاہیے. دنیا تو بذات ہی لہو و لعب ہے، اگر اس لہو و لعب سے کے اندر ہی تم مبتلا ہو گئے، مزید اور کچھ وہ اس پروگرام کو تم نہ چلا سکے جو اللہ نے تمہیں قرآن کی شکل میں دیا ہے اور دین اور اسلام کی شکل میں، تو یقیناً تم نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے. لہو و لعب ہے، ذرا بچ کر کے چلو، احتیاط سے چلو، اس لہو و لعب میں پھنس کر کہیں حقیقی مقصد کو ہی فراموش نہ کر لو، جیسا کہ دنیا کی اقوام اور حکومتیں آج کل کر رہی ہیں. دنیا تو بے ذات ہی لا و لاب ہے، اور اس کے اندر لا و لاب کا اس قدر اہتمام کہ ہر کھیل تماشے کو قومی سطح پر پیش کیا جاتا، یہ قومی ہاکی ہے اور یہ قومی فٹ بال ہے اور یہ قومی فلاں چیز ہے، یعنی قوم کا مشن ہی وہی کھیل ہے اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں. دیکھو یہ کتنی یعنی حماقت کی بات ہے کہ ان کھیل اور تماشوں کو بھی قومی سطح پر لانا اور قوم کا اور ملک کا ایک مقصد بنانا، اس کے لیے وزارتیں قائم کرنی اور اس کے لیے اہتمام سے مستقل ایک فوج کھیلنے والوں کی تیار کر دینا کہ عرب اگر کھیلتے ہی رہیں اور ساری دنیا میں ان کا کام ہی کوئی نہ ہو. قرآن تو کہتے ہیں ساری دنیا ہی لا و لاب ہے، تم اگر اس کے اندر مزید لا و لاب کے اندر پڑو گے تو ابدی نقصان میں پڑو، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا لاو لاب ہے، بچ کر کے چلو ذرا. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، تقوی کی راہ اختیار کرو گے. وہ لاو لاب کی راہ نہیں ہے، وہ تو اعمال صالحہ کی راہ ہے اور برائیوں سے بچنے کی راہ ہے، اور وہ عدل و انصاف کرنے کی ہے بات، وہ ظلم و جور سے بچنے کی بات ہے. یہ تقوی جو ہے، یہ عدل و انصاف قائم کرنا اور ظلم و جور سے بچنا اور حدود شرع کا احترام کرنا اور عقیدے میں کفر شرک نفاق سے بچنا اور اعمال کے اندر معاصی اور قبائل سے بچنا، وہ تو تقوی تو یہ ہے. اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو خدا تم کو اجر دے گا تمہارا، یہ اللہ نے فرمایا. یہ تسلی بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے ایمان والوں، جہاد میں اور خدا کے دین کی اقامت کے لیے اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانی کا مطالبہ اور ہمت اور استقلال کی تعلیم دی گئی ہے. بزدلی نہ دکھاؤ کہ صلح صلح پکارنے لگ جاؤ، نہیں، صلح کا بھی موقع ہوتا ہے، اس وقت صلح کرنی درست ہوتی ہے جب اس کا موقع اور محل ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہی دنیا کی حیثیت بھی بتلا دی کہ دنیا تو بے ذات ہی لا و لاب ہے، کھیل تماشا ہے، فانی ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ میں مبتلا نہ رہو. اور فرمایا کہ تمہارا اگر ایمان لاؤ گے، تقوی کی راہ اختیار کرو گے، تمہارا وہ دے گا تم کو تمہارا اجر اور بدلہ. اور یہ بھی یاد رکھو، لا یسألکم اموالکم، اللہ سب مال تم سے نہیں مانگے گا کہ تم سب کا سب مال دے دو اور خرچ کر دو اس راستے کے اندر، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. کیوں؟ کہ اگر وہ مطالبہ کرے تو کر سکتا ہے کہ سارا ہی مال خرچ کرو، کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رہنے دو، لیکن نہیں، اگر وہ تم سے سب مال کا مطالبہ کرے اس یاد کے راستے میں اور دین کے اقامت کے لیے اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سب مال خرچ کرو، اگر وہ ایسا مطالبہ کرے، فیخفکم، تم سے قرید کرے، وہ یعنی انتہا تک سوال کرے، تاکید کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بخل کرنے لگ جاؤ. جب بخل کرو گے تو خدا پھر تمہاری اس کھوٹ کو نکالے گا باہر اور تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی اور شفقت فرمائی ہے، سب مال نکالنے کا حکم نہیں دیا. لیکن بخل کرنے کی بھی سخت شدید ممانعت کی، اور یہ فرمایا کہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرو، جو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرو، اور اس کے بعد پھر مال کو خرچ کرو اس پر. اگر ایسا نہیں کرو گے تو شدید نقصان میں مبتلا ہوگے. سب مال کا مطالبہ نہیں کرے گا وہ، کیونکہ اگر سب کا کرتا تو سب مال انسان اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہ کرتا، تو اس کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. انسان بخل سے کام لیتے اور کنجوسی کرتے اور پھر خدا اندر کے روگ کھوٹ وغیرہ سب نکالتا، تذلیل ہوتی. اس لیے اللہ نے ایسا مشکل حکم نہیں دیا بلکہ آسانی فرمائی. چنانچہ اس کے لیے بہت مختلف قسم کے درجات مقرر فرما دیے مال کے خرچ. ایک کو فرض قرار دے دیا کہ وہ زکوٰۃ ہے، کسی کو واجب قرار دے دیا وہ صدقۃ الفطر قربانی وغیرہ ہے، اور غریب رشتہ داروں کا خرچہ ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ فرائض ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے مال صرف کرنا پڑتا ہے، حج عمرہ ہے وغیرہ، اور پھر کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جو سنت ہے اس کا خرچ کرنا، پھر غربا اور مساکین پڑوسیوں کا، نادار لوگوں کا خدا کے دین کی اقامت کے لیے، تعلیم پر، تبلیغ پر، ان تمام مدوں پر خرچ کرنے کے لیے مختلف درجات اس نے رکھ دیے. یہ فرض واجب سے لے کر سنن مستحب تک تمام درجات رکھ دیے. ایسا نہیں کیا کہ سب کے سب مال کا ہی مطالبہ کرتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان بخل کرنے لگتے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے وہ مال کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان ضرورتوں کو پورا کر کے پھر وہ باقی ماندہ خرچ کرو. چنانچہ اگلی آیت میں اسی چیز کو بتلایا گیا ہے. ہا انتم، سنو اے لوگو، تم تو دعونا، تم کو دعوت دی جا رہی ہے تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خدا کے راستے میں خرچ کرو. یہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بعض تم میں سے بخل سے کام لیتے ہیں، جو بخل کرے گا اپنی ذات پر ہی اس کا وبال پڑے گا، یاد رکھو. اور اس راستے میں خرچ کرنے کے بہت فوائد آئیں گے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ملک فتح کرا دیے، مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن اپنی طرف سے یہ مال خرچ کرنا پڑا، اور پھر جتنا خرچ کیا اس سے سو سو گنا اللہ نے دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کو قرض دو، یہ قرض ہے کہ اس کا بدلہ یقیناً نہایت ہی ڈبل شکل میں ملے گا. اور ایسا ہے کہ تھوڑا سا خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی، ایک خرچ کیا تو ہزار اس کے بدلے میں ملا، سلطنتیں ملی، حکومتیں ملی، سب کچھ ملا. تو اس راستے میں خرچ کرنے کی سخت تاکید فرمائی، بخل نہیں کرنا. بخل کرے گا تو اس کا وبال پڑے گا، اس پر ذلت آئے گی. مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی. یہ جو سنتے ہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو آگے بتلا دیا کہ نہیں، واللہ الغنی، خدا تو بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مال کی کیا ضرورت ہے. یہ خرچ کرنے کا بھلا تمہارے لیے ہی ہے. جب قربانی کرو گے اس راستے میں تو آگے سے ایک کے بدلے ہزار ملے گا دنیا کے اندر، اور آخرت کا اجر الگ ہے، وہ دوسرے جہان میں اور دوسرے عالم میں ملے گا. تو فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، تمہارے مال. یہ جو خرچ کرنے کی تاکید سنتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول اپنے لیے مانگتے ہیں، یہ تمہارے بھلے کے لیے فرمایا کہ ایک کے بدلے میں ہزار پاؤ گے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ اپنے رسول کی بھی مدد کر سکتا ہے اور اپنے دین کو بھی قائم رکھ سکتا ہے، لیکن تمہاری ذلت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں اگر قربانی نہیں کرو گے اور اپنی ذات کے لیے بھلا نہیں چاہو گے؟ فرمایا اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر روگردانی کرو گے، یہ سمجھو کہ ہم سے نہیں ہوتا یہ کام اور ہم نہیں کرنا چاہتے، دین کی تائید و تقویت اس نظام کو نہیں قائم کرنا چاہتے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کو پورا کرتے اور روگردانی کرتے اس سے، تو خدا قادر مطلق ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر لے گا، اور پھر وہ ایسے نافرمان اور نانجار نہیں ہوں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ان کو قائم دائم رکھا اور انہوں نے پوری طریقے سے قربانیاں دی اور نصف دنیا کو فتح کیا اور اسلام کے نظام کو مکمل طور پر جاری کیا اور قرآن کی حکومت کو قائم کیا دنیا کے اندر۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کی جگہ کسی اور کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی ہو، اللہ نے ان سے وہ کام لیا۔ البتہ بعد میں دوسرے لوگ آئے، بالخصوص ایران والے یعنی فارس والے لوگ آئے، ان سے بھی اللہ نے بہت کام لیا۔ اکثر و بیشتر محدثین فقہا یہ فارس کے رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے بے پناہ دین کی خدمت کی، اور اس کے علاوہ دوسری قوموں میں سے بھی اللہ نے کھڑا کر دیا، ترکوں کو کھڑا کر دیا خدا نے، تاتاریوں کو کھڑا کر دیا جو بدترین قسم کے کافر تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر کر اسلام کا سرپرست بنا دیا، دوسری قوموں کو بنا دیا، اور اس طریقے سے جو جس ملک والے بھی اور جس قوم والے اور جس برادری والے بھی اس قصے روگردانی کریں گے، ان کی جگہ خدا اور کو کھڑا کر لے۔ دیکھو مکے والوں نے سرکشی کی تو اللہ نے مدینے والوں کو کھڑا کر لیا، قریش نے نافرمانی، انصار کو کھڑا کر کے اللہ نے دین کی اسٹیبلشمنٹ کر دی، ساری دنیا اس کو قائم دائم کر دیا۔ اسی طریقے سے عربوں کے اندر سستی آئی تو سلجوکیوں اور تاتاریوں کو خدا نے کھڑا کر کے اسلام کی تائید کرائی، اس سے ترکوں سے کرائی، دفاع کرایا اسلام۔ تو اسی طریقے سے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تم اس بات کو سمجھ لو، تمہاری یہ قربانی یہ تمہارے فائدے کے لیے ہوگی، اور بخل کی ممانعت کی اور ایمان اور تقوی کی راہ کو اختیار کرنے کی اللہ نے تاکید فرمائی اور اس کی پوری حکمت بیان فرما دی، اس کا فائدہ تمہارے لیے، دنیا میں بھی تمہارے لیے اور آخرت میں بھی تمہارے۔ خدا تو بے نیاز اور غنی ہے، نہ اس کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے نہ تمہارے اعمال کی ضرورت ہے، وہ تو قادر مطلق ہے اور بے نیاز ہے، سب تمہارا بھلا ہے۔ یہ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ میں بیان فرمایا، منافقین کی مذمت بیان فرمائی، اسی قسم کا مضمون اگلی سورت میں بھی ہے، وہاں بھی جہاد کی تاکید اور ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت اور جماعتی نظم و نسق اور اسلام کا اجتماعی نظام، وہ سب اللہ نے سورہ فتح کے اندر بیان فرمائے۔